أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون آیات کریمنا مخکې سره مربوط دی زجر ورکو هغه چا ته چې هغې د قرآن کریم نه ډډه کوي شیطان ورسره ملګري شي نو بیا دوی د حق لارې نه بندوي او د دې خیال دایي چې موږ ونې په نیغه لار باندې روان یو په هدایت باندې یو اوس تخویف ذکر کوي وته چې دې په دنیا کې په دې چاله باندې چلیږي چلیږي حتی اذا جاءنا تر دې چې کله راشي مونږه مانه قیامت شو د دنیا سره د درا به ختم شو زمونږ دربار ته راغی نو قال دغه وخت وی با یا لیت های ارمان بیني و بینک بود المشرقین چې زما او ستا په مینځ کې لریواله د مشرق او د مغرب وي هر ارمان چې زما او ستا په مینځ کې لریواله اذا جاء انا کی جا کی جکم زمیر دی راغه مې عاشو تراجه ده کنه چې کوم دا الله د کتاب نستر کی پټی پټی او عبادت اصل کې د مقام کی پرخوالی پکې چې اذا جاء انا فاول مبلاله کله چې راشي او قیامت میدان شنو پخله گمراهه پوش ګوره تر مرګ نو پوش ز گمراهه ما تر مرګ پوری دی پاک خپل بلاغ او پاک خپل غلط وبا نکلکو او دې ثواب وي تردیش دا اللہ دربار کے ادرے لے شو نو دک وقتی و سرمان شروع کی قالا پورا قال تعبیر پا ماضی سر ہوگو دا قالا مانا خدا را چی ویلی دی ویلی خودی نا رستو بوئی خدا خبر با یقینی ہوئی نو دا ماضی دا مظاہرین تعبیر پا ماضی دا قطعیت دا پارا کرے لے دا دا تدل لکا چی دی ویلی مانا دو رکلا کا خبر دا تیرے با دک وقتی ارمانو نا کئی چی یا لیت حی ارمان و شیطان جی زما استام ینس کی لریوالی دا مشرق و مغرب وی مشرقین ته تسنیه تغلیبی وی معنا مشرق او مغرب دواړه مرادی معنا ستان دومره لری وی زو لکه چې مشرق د مغرب نه لری دی یا داسیم کې هیڅ یو مشرق د جمی دی او بل مشرق د اوړي دی کنه نو په جمی کې دی او یې غاړه نور راخی چې اوړي کې د بلې غاړه دی په منځ کې چې کومه فاصله ده چې دوره فاصله وي زمو استامین کې دوه مشرقین هم منځ کې چې ده فبئس القرین نو ته وړر نه کار ملګری وی فبئس القرین نو نه کار ملګری وی اوس وته پته لګی د دې ډېر ناکارو او دې برباد کړو نو جام تخویف دی بیا چې را دې دغه وخت یې ارمانو نه کوي حسرتونه افسوسونه کوي څه فایده به ولور کی الله وی فایده نه ور کوي اوس کړه اوس ټیم تیر شو میدان غن دی ولن ينفعکم اليوم او هیڅ چره با فایده درنه کی تاسو تنن اذ ظلمتم کله چې تاسو ظلم کړی دنیا کې شرک کفر بدعت انکم فی العذاب مشترکون دا خبره چې تاسو با پازاب کی شریکه تخفیف کی داخل له جواب دی او سوال غدا چې کله بلا عامی هغه آسان نه کنا چې په ګڼو کسانو باندې یو شان مصیبت راغی او جهنم کې ډیر زیات دي چې دنیا په هر زر کې او کم زر په جهنم کې برادری دې کې هو با آسانی راشي نو جواب یې کوچه عذاب د جهنم د خلقو په ډیروالی نه آسانېږي آسانېږي نه او دک معنا زاد المسیر کې ابن جوزی ابن کثیر خپل تفسیر کې دارنګه بدایا او تفسیر کې علامه ابن قیم نقل کړی و چې معنی دا ده چې ولین فاعکم الیوم اذ ظلمتم چره به فائدہ در نه کی تاسو لنن کله چې تاسو دنیا کې ظلم کړل دي څه خبره دا چې انکم فی العذاب مشترکون چې نن تاسو په عذاب کې شریک یې دغه غم چې کله عام شي کنه مصیبت چې کله عام شي البریه تو اذا عامت خفت مشهور شاعره تیر شوی دا خمسا دا د سخر ابن مالک خور وا ناغی د خپل روح باره کې ډیر شعرونه ویلي او مرثیه ویلې وي نه پاغه مرثیه کې هغه وی او دا بدای او تفسیر کې ابن قیم او زاد المصیر کې ابن جوزی نقل کړی دي چې ولاولا کثرت الباکین حولی علی اخوانهم لقتلت نفسی وما يبكون مثل اخي ولكن اعز النفس عنه بالتاسي دا ډیر کسان زمانہ غیر چا په رنګ وی چې هغه ما سره په غم کې شریک دی لکه څنګه چې زه جاړم ناغیم جاړي او هیم خپلی نو زما حال ډیر خراب ما بزان وجره او کسان نا سره ډیر ملګری دي نو خبر را باندې آسان شي دا نه الله وی کدی له په عذاب کې شریکوم شي ټول دا دی نو چې لکه دنیا د مصیبت په شان دی آسان شي نه آسان شي یو معنا دا ده زما معنا ترکیب دا ده چې دې کې اصل کې دا څه دی چې دا اذ ظلمتم فاعل دی دی معنا دا ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم چری با فائدہ درنه کی تاسو نه نن ورځ اذ ظلمتم شو شرک کول تاسو ظلم کول تاسو لکه ظلم پیدا نه ورکی ظلم نقصان ورکی ظلم ته خو پیدا نه ای او انکم فی العذاب مشترکون تاسو په عذاب کې یو ځای دی غلطه دا بل ترکیب صورت کې بدلایان په ضمیر تمنا تراجی نو معنا تمنا به فائدہ نه درکې تمنا کدا ارمانونه کینو په دې ارمانونو باندې به تخلاص شي دې هډې ارمان کې شي आले تبینی او بینک بود المشرقین او الله جل شانه اوس بخلاص نشي خان په تمناګانو په ارزوګانو په افسوسونو په حسرتونو باندې اوس نه خلاصيږي میدان تللې دا په تسلی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چراتو لګیاي بیان کې زمانه او شوه دي نمونی افان تاسمه او ثم نو له خپګيږي افان تاسمه او ثم آیا نو تو اورول کول شي کاو تا او ته دل اومیا یا هدایت ور کول شي لار خودل شړون تا ومن کان فی ضلال مبین او غچا ته چوی په گمراه کار کې مقصد پکې د تسلیرا په مختلفو طریقو دی آیات کې لومبه طریقه راته تسلیرا مانا کچره دا خلق د قران نه اعراض کوي ایمان نه وروړي په پتا باندې سوبال شته پتا هیڅ سوبال نشته ځکه چې معنی د دې د طرف نه دي چې د قران نه کاړه وړاندې دي تر طرف نه خو معنی نشته کنه هغه ځان کور کړي او انکړي دي نو فی ضلال مبین ځکه و چې دی ګمراه کې دومره بخت او دن نه تللی چې ستان صحت او استاد دلایل پاغا سر نه کوي دا فی د جماعت سفر وایي یو شی په بل فیس کې دن نه نه وځي لکه عربو یې الماو فی الکوس الماو فی البیر او بو کوزه کې دن نه دي او بو کوی کې دن نه دي دا فی د انغماس سفر وایي مطلب دا چې گمراه کې د هر طرف نه ډوب دي او راګیر دي نو لارې د هدایت مو ته بندي شوې دي نو ته افغان مکو ته خپل کار کړل ستا کار خو رسول ان علیک الا البلاغ او تا کړی دي نو فایم ما نذابن نبک تا په لته سلی دا زه مت سلی نو کچرته مونگا بوزو تا مارتا باندې مرګ راولو وفات کو فینا منهم منتقمون نو یقینا مونږ دینه بدلا اغستون کیو او نورینک الذی یا خبوخ یمتا تحغ عذاب وعدناهم چې مونږه وعده کړی دا دې څخه فینا علیهم مقتدرون نو یقینا مونږ په عذاب د دې خو قدرت لرون کیو یا خو به تو وفات شي او چې تر دنیا نه لاړ شي په دې عذاب راشي نو بیا خو ته نشی لیدې خو ته خو لاړې د دنیا نه او یا به تلا موجودې مستا په وجود کې به دیبانې عذاب راشي الله او موږ په هر طریقه په دې قدرت لرو راګیر به کو نو دې کې بل طریقه راته تلای شو چې موږ په دې منکرینو ته ضرور عذاب ورکو یا بستا د هجرت او وفات نه رستو عذاب ورکو یا ستا په حضور کې به عذاب راولو ته څه پروا کې دارنګ سورې 19 شپږ سلوي آیات کې سورې رات سلوي آیات کې سورې غافر وو یا آیات کې تیرشیو غلط او سمایې دا آیات دا مضمون پڑھی رو آیاتونو کې راځي اما نذهبن یا بتا بوزنو دے ذهاب نہ مراد یا ہجرت کو لی دے دینا بدی بوزو بلخوا یا وفات کی دل لی الا قبل ان کی لاڑ د دنیا نہ لاڑ مارا سو وفات چھ کنا یا بتا وفات کو او نور ینک ب دیم مانا د اذهاب کې دلیل دی چې اراعت مقابل د وفات دی. حتی اوس دا خبره ما مخکې کړې وه، معنی وروستو د وفات نه د دنیا والا حال نشي لیدی. امام حسن بصری دارنګه د قطاده رحمهم الله روایت کې د آیاتو مصداق واقع کېدل د فتنو دي په مسلمانانو وروستو د وفات د نبی صلی الله علیه وسلم نه. الله تعالی د نبی علیه السلام په ژوند کې هغه هغه حالات خودل په امت کې چې هغه ته خوشاله شو، او وروستو د وفات نه فتنې شروع شوې، او دا اکرام دی زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم، ځکه چې د نورو انبیاو په ژوند کې به د هغې په امتونو عذاب راته، او د هغه په ژوند کې رانغی دې د پاره چې دی پریشانه نه شي، په ده باندې خفګان نه شي، نه چې د دنیا نه لاړ نو امام قطاده وې فتنې شروع شوې او د الله له طرف نه عذابونه شروع شو، هغه عذابونه لا تر اوسه چلیږي. او دا بله خبره ده چې د محمد رسول الله دعا دا وه چې الله زما امت په یو ځای مه هلاکې، نو په یو ځای نه هلاکېږي خو په ټوټو ټوټو کې ځای په ځای هغه عذابونه راځي کله چې د خلکو سرکشۍ سوا شي. ګوره د دې آیت ترکیب ته چې سوچ کوې نو دا یو مسله کلو ذهن ته راځي، او دا هلته ما تفسیر کړی تاسو ته چې که چېرته مونږ تا واخلو نو الله وایي مونږ به ته بدل واخلو، یا به تا ته وښیو چې ته ژوندی یې. د دې نه دا پته لګي چې نبی علیه السلام وفات شو نو بیا خو هغه نه شي لیدی که نه، او چې هغه نه شي لیدی نو د هغه د زړه خفګان ختم شو چې هغه لیدی شو، خو بیا مسله نه وه که نه. حدیث کې نه راځي نبی علیه السلام اخري خطبه ویله په جبل اخري حج کې تقریر یې کوو، نو پای کې یو خبره وفرمایله چې زه تاسو ته څه خبرې کوم، دا ښه کلکې یادې کې ولی لعلی لا اراکم بعد عامی هذا، شاید چې د دې کال نه وروستو زما او ستاسو ملاقات بیا ونشي لیدل یو بل سره ونشي. ولې پای باندې معلومه شوې ده چې وخت لږ دی. دا هغه ورځ ده چې دا عید الاضحی ورځ ده، او د هغې نه مخکې یو ورځ مخکې د عرفې پر ورځ باندې آیت نازل شي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتو، یو اتیار ورځ وروسته وفات شوی دی. معنی د دې تقریر نه اتیار ورځ وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. نو اتیار ورځ دا هغې نه خو درې میاشتې هم پوره نه جوړېږي که نه. نبی علیه السلام ځکه وفرمایل لعلی لا اراکم بعد عامی هذا، شاید چې د دې کال نه وروستو زه تاسو ونه وینم، زه هم ونه وینم. ولې زه به تللی یم د دنیا نه. ګوره داسې ونه وي چې شاید چې د دې کال نه وروستو تاسو ما ونه وینې. ولې په دنیا کې د خلکو یو نظریه وه چې دوی به وي دا مړی مونږ ویني، دی نه وي چې مونږ مړی وینو. دا خو چا نه وویل که نه چې مړی مونږ وینو، څه وایي دوی مونږ ویني. نبی علیه السلام ځکه وایي چې زه به هم لعلی لا اراکم زه به هم نه وینم، تاسو خو مې خود نه شي لیدی، خو د خلکو نظریه ده عامه، خو ما هم نه شي لیدی، زه هم نه شم لیدی تاسو. وروستو نظریه خلکو جوړه کړه چې نه مړی په قبر کې چې ناست دي، نو چنچن چنچنه چې په قبر کښېني په خوامولانه به وي، نو ده ته پته لګي ښه چې دا چنچن دی که چنچنه ده. نو عجیبه کار دا دی چې په ژوند ژوندی وو ښه ګړندی وو، او د دیوال نه خوا به صوفي لاړو نو پته ورته نه لګېده، بلکې هغه پرېږده د ټولو انبیاو سردار دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او لږه غونته تیاره ده ماښام دې پته نه لګي مونځ یې کاو، او چې څنګه لاس کښته کېښود نو په دې ګوتو ولې لړم تک ورکړه. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام لعن الله الاقرب ما تدعو نبیا ولا غیره، په دې لړم خو دې الله لعنت وکړي نه پیغمبر ته ګوري نه غیر پیغمبر ته، خو تک ورکړي یا ما تدعو مصلیا ولا غیره، نه مونځ گزار ته ګوري نه غیر مونځ گزار. ولی که نبی علیہ السلام ته پته وي چې کته لړم دی نه هغه په لاس کېښودو هغه منه دي که نه، چې ځان به ضرر نه ورکوي. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، کله چې ته پوهېږي چې په دې څیز کې زه خوږېږم ما ته نقصان راځي، اته بیا هم هغې ته خوا کېږي نه ته شریعت بند کړې. که په دې کې تا ته څه تکلیف ضرور رسېده او تا ته ښه پته وه چې را رسېږي، خو دا ده چې تا ته پته نه وه که نه، خو دا خبره ده هغه ستا لپاره به الله اجر جوړ کړي، خو چې تا ته پته وه چې تکلیف دې بږي نو بیا خو به نه خوا کېږي. نو څنګه نبی علیه السلام الله تا خوا کول هغه نه لیده که نه. نو ګوره سترګې د محمد رسول الله سترګې مبارکې داسې روغې دي چې تر اخر وخته پورې معمولي په نظر کې کمې نه دي راغلي. ګولې سیناوې ویره دنیا دا څومره انسانان چې دي څومره، او تر اوسه راغلي دي وي ما ته داسې انسان نه دی معلوم چې پاکې ته بیماری نه وي. هله کوی پلان کې روغ دی روغ نه دی څنګه ته بیماری پکې شته، دا به روغ نه چې بیماری پکې نه استوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، چې د هغه وجود الله بالکل روغ پیدا کړو سیوا د اخري حال نه چې کله بیا وفات کېده. نو دا مثل کې دا هغه زهر و اثر و که نه، هغه یهودونه چې زهر په بیزه کې اچولي و نو څه صحابه پکې شهیدان شو، او ابوبکر رضی الله عنه هم خوړلي وو. د دې وجې نه بعض علما وایي هغه هم شهید دي، ځکه آخر کې دا زهر و اثر را پرېښود ابوبکر رضی الله عنه د هغې د لاسه، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به وي وایي زه مرۍ کې اوس هم د هغې هغه اثر محسوسوم. بیا ته به راغله او هغه ته به په حالت کې بیا ته لږ غونته ښه شي آخر کې، خو بیا وفات شي هغه تر وځې پروت و په هغې کې. نو مطلب مې دا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه لیدل که نه، سره د دې نه چې نظر یې ښه تیز و نو دې او بیا دا هم نه وایي چې یاره څه خاص سړی کتاب کې ویل کلی دي چې بس ټینشن او ټینشن په قبر کې نه غته پته لګي کدار چا قبر کې ده نیک سړی قبر یو کده فاسق فاجر قبر هر چا ته پته لګي وایې یو نیک انسان دی او هغه ته وایې دا قبر کې چې مونږ مړ کې دون دې مخ قبلې ده کو کنه مخ قبلې ده کنه او سړی دا تم لاس دی سر ته دی غلطه پر خزه قتل ده هغه خزه خود مونږ خلکو کار دي شریعت کې ورته خزو څه تصور نشته نبی له صلوات و سلام کله کله ویلو چیرې دا فلانی وفات شو غالبا عثمان رضی الله عنه عثمان ابن مزون پر قبر ولا یو کانه غونډه کې خو چې مونږ ته پته لګی چې دا دغه قبر دی کانه غونډه دا قضیه مزي خو نه کنه دا صورتونه مونږ ولا لولې سيزونه کتلې غوړ هم ورډو پاږي چې دا قضیه دی دا یو رواج جوړ شوی دی دا یو رواج خصوصا د پښتنو په علاقه په کومه غاه چې ګرځي دا رواج دې شیخ القرآن وي زه میاو علي کې مدرسوم او دا غالي راتلم چې دا هغه زمانه کې د بسونو سورلې وي دي غالبا خو سونه ډېر په خوانه خبره ده غالبا دا غه دور دی چې 58 او یا 57 داسې دور دی می یو بډې را سره در پنجاب نه راتلم دی خو راتلا وی بډې کې چې مونږ یو ځای کې قبر مقبرې لرو رسیدو په مقبره کې خلکو خزې لا بولې وی یې وی چې داسې دی دغه دا پته ده نو چې دا وی ما هته چې دا خو قبرونه دی مړ دی اخو پنجابې کې ته درس کوم خو وی چې خدا دا په کې سره بولې ده پرې وروګې منډلې کی خو رواج نو کنه ناغي وی چې دا خزې څه چل کړل په دې مړو کې سر کې پکو کې راغلي ظالمان سره دې چې دا اوس زمونږ د خلکو رواج دی چې غي خزې لګې نو ته سوچو چې خزې عمر دنګ ولاړه ده پرا او دې خطرې دغه ځکه خطرې ان ته سیس کې نیو دې خوا ګوري دې څنګه پتاو لګې دې دې خوانه کاړو لګې نظر کنه دې ته مخ راړل دې قبلې نمخ دې خوا کوي مسلمان نه رسو دا مخ قبلې دی کنه یې سړی وې دې کومړ دې ته ژوندې یو کټې برابرې تمخ آخوا کا موږ له بری سټ باندې چرګه کینو او ته موږ دوه اجر چرګه د کبانګې دي دا خو یو مسله دا جوړ کړل ځانه او خلک وی اوه او کنه دا خو ویني یو بل سوچوم دی نه کو کنه چیرې دا پت سړی ویني دا ناکار سړی چې کوم نیک سړی دی ولی دی د الله یا نبی دی نه خو به خامخا ویني دا طاقت الله غل ډیر ورکړل او کرام ډیر دی ندی خو زنانه ولوم پلی کنه چې کله د ونی مو غزو خورونه داغه نظر لا دی خوکیږي را پوریوزی د نری غون ته کپړه د دینه خو به نیوینی د زنانه ولدی له بوده نیک سړی چرته داسې کوي چې بیا وګوري چې د دې کوه داغه دا کوي نه کې انسان ناس ته په دې کې او خزر داغه بربند راشي غته مخه ته ودرېږي نه به صفه په هیڅ دا زماره دی دا زما به عزت کوي نیک سړی له بشر ته ما خو نه ګوري بلکې هغه ته بخیری کوي کنه چې خدای خو در باندې لعنت وکړه لګینو بربند راځي زما مخه ته دا سوچ خملک بکار او خصوص ورې خلکو کې نو کنه چې سوچو کی دا خو دا سوچ د عقل مسلو مو سړیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته او هغه ورځ وی چې هغه ورځو کې نبی له سلام بیمار شه او د اسنه را پریوته او د خپلې کې خوب وي پای کې وګړو اخیرا له یوم یاش محمد رسول الله را کوز نشو او څه خبرې پکې مشهوري شوې چې نبی له سلام نه ځنې ځانانو له پکې طلاق ورکړو ته افغان ناغله دي او بار صورت نبی علیہ السلام ناشته بلال رضی اللہ عنہ چوکیدار سو کچھ رات میں نبی علیہ السلام تو پلان کی راغی اجازت و دشتا پدی کی جو زنانا رالا بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو جیو زنانا دا مسئلے تبوس گئی زنانا دا اے زنانا دا سوک دا ناغو تو زینب دا بیا پو نشو وی کم زینب دا ولی زینب خود دا نبی علیہ السلام دی بیانے وی زینب بنت خزیمہ دارنګ زینب بنت جحش یو داغه زندګی کې وفات شي او بل رستو او یو زینب لورم وا او نورم بلا زینب وي دا کوم زینب ته یاده ناغه وته وي امرات عبد الله مسعود دا عبد الله مسعود رضی الله عنه پور والے دي ته مسلې ته پوس کی نو نبی رسول سلام ته یو پر دین آفا پته نه لګي او چون دې دې او بل سو کوئی هغه ته ودا پته لګي نو سورہ غلطه مسله دې قرہ کړي یگان رو با سلام او تا خپ کې ور لړو نیو او یو قره دې کا او د خلکو په نظر کې دارا راشي چې دې مونږ ویني دې وی مونږ ویني مونږ چې دغه ته ځنو دا قبرونو والا ته پته لګی چې پلان کې راغی نظام ته بده بنیان وی او غدیو بنیان هم په خپل کتابونو کې لیکلي دې مونږ له افسوس په دې راځي بعضی کسان وی او قفوم شي په دې باندې یره وی ته دې باندې مې نه دې باندې مې باندې نه ما قران او حدیث په روانې ما دې باندې څه شي دې مونږ ته الله او د الله رسول ویلي چې دې باندې په روان شي نیکان خلق په کې تیر شوی دی مونږ هغه تعریف کوو پوچې کومه خبره پکې غلط دي نه غلط دي مونږ نه منو پر لیان یو کتاب لیکل دی ونن سبا چاپ کیږي دا کتاب نوم دی زلزلہ څه زلزلہ پاغه زلزلہ کې خپل ټولې مسالې د دې بنیادو کتابونو ثابت کړې دي پیغمبر حاضر ناظر دی پیغمبر عالم الغیب دی پیغمبر قبر له سوګلار شنو باقی دی ویني کله کله چې دا غړو غواړي دا څو درو باسي دی دا کتابونو ثابت کړی دی به جواب دی لاته روز دی پوره جوابونه وې بهر صورت اگر څه چی مونږه الله ته ورسپارو الله سره معاملہ ده او کاغی لیکلی دینم غلطه خبره کړې ده قران او سنت خلاف ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې کا وفات راغې د وفات تپس هغه عزت تاسو نشم لیدې او دا قران کریم نسو دې مقام کې چې او نورین نکل الذی وعدناه یا بو خیو تا تا چې مونږه دې سره وعده کوو چې کتب ژوند دی یې فین منه منتقمون علیهم مقتدرون یقینا مونږ دې په عذاب او قدرت لرو دا څه نه وی چې فین علیهم قادرون لکه یو قادر یو مقتدری مقتدر معنی کامل قدرت والا دې ګډه مبالغه ده ځکه زیادت د حروف راغې معنی کې څه حواله راغې فین علیهم مقتدرون نو تاسو کا پس تم سکو دې نه تشجیع شروع شو پروا مساتا تسلی ورکړه اوس وی مضبوط شه مساله پرې نه ده تر مرګ به پکله کې پس تم سک بالذی اوحی الیک نو کلب اونی سا آغا چی وحی شوی ده تاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وی وحی کلک را اونی سا وحی استمساک وی پیوسیز بانے منگول کلکول و مضبوط را دینگول مضبوط را دینگا نو ما تا تا ندی چی نبی علیہ السلام آغا دا وحی تابعی دے ما تا بنیو چی کلا وحی مخدرال قرآن راگے و حدیث راگے آغا کلب اونی سا داغه مقابله کې دا هر چا وینا چې دا بد وته مو آیا الله ته پرېدا هغه مراله هغه ورځوا لکه دا ایمان په قران او په حدیث راولې په هغه دینه راولې فستم سک بالذی اوحی الیک پر دا قران کریم ټک ټک مونږ دا خبره کوي چې اتباع صرف د وحی په کار ده او تباله مسلمان چې اتباع د وحی کې فستم سک انک علی صراط مستقیم یقینا تو په لار نه غواندی وو خبرې لري ځنه ثابت شوی یو بالذی اوحی الیک وحی جلید الله کتاب دی بل انک علی صراط مستقیم دی محمد رسول الله سنت دی چې نبی علیہ السلام پنې غلارو داغه سنت دی دا خبره شو چې لار د نبی علیہ السلام صراط مستقیم دی داغه نه تعبیر دا څه کول شي خپل تعبیر دی شر د کامیابی لار د نبی علیہ السلام لار منه سنت دی او پی جنې خو وکړه دا نه چې ټول عمر چې غو رسانه تر ماقامه چې د نبی علیہ السلام په طریقو کې کامیابی ده یو طریقې هم نه پیژني او چې څوک په طریقه باندې عمل کوي نو هغه د سپک نسبت کې کله ودا کنزل کې بد دي شي کتا څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه کې کامیابی غنې ده روغ وي دا خو بالکل صحیح خبره ده چې نبی علیہ السلام په طریقه ان کالا صراط مستقیم و انه لذکر لک او یقینا دا قران کریم خامخا ذکر دې استاد پاره ذکر دې استاد پاره انه لذکر لک ور اکثر مفسرین وی دې مقام کې ذکر په معنا د شرافت ته انه لشرف لک ولقوم عبد الله ابن عباس امام مجاهد امام قتاده کن سلف لج داغین ابن جرير ابن كثير دارنګ نور علماء او خپل کتابونو کې نقل کړو قاسمی انه لذکر لک انه لشرف لک یقینا دا قران کریم دا شرافت ته استاد لپاره ولقوم کا استاد قوم لپاره دا څه کې ولې وي اسې نه چې څوک وي چې ټیک نه ده نبی له سلام نه پاره بشرافت خو زما ده پاره بني الله ویني استاد قوم ده پاره استاد امت ده پاره مشرافت دي او سوف تسالو او زر ده چې تاسو نه به تاسو کې دي چې کوم ده شرافت کتاب او ده عزت کتاب تاسو ولې رستو کړو نوم زکړو نوم په عمل کړو وانه لذکر الله ټول دین دا یو مسله مخه تراله غټه چې ده الله کتاب لوی شرافت دي د دې په مقابله کې نور علمونه ٹھیک ده دا نو وایي چې هغه څه فائدې نه وي فائدې به پکې خو هغه ذکر پکې نشته چې کوم د الله په کتاب کې دی فائدہ ټول د الله په کتاب کې دی انه لذکر لك او د قوم نه پاره قبل سوي نو الله واغه مو کولی چې دا کتاب هم د نور علم نه مشتقلان کې علم نه پلانې علم نه پلانې نه له شرافت واحد دا کتاب دی انه لذکر لك او چې دا کتاب مسلمان کړی او داغه عمل پښتا ناغه په ټول دنیا باندې چې دیخه وان کوم الاعلون ان کنتم مؤمنین قران ویلو درو خو نو یلا کنه چکره مسلمان ذلیل شو نان دی شو کافر لګي او باغبانې خپل حکمونه پکې نو پوه شې چې د الله کتاب فریخ دی نه باغې عمل کړې نه زده کړې دی افسوس مقام بدانه چې د مسلمان قوم مشرانی د مسلمان قوم راهنماګانی لیډرانی او د الله د کتاب نه بالکل نه خبر بلکې دعوت یو بے فایدې غونته کتاب ښکاری د دې علم مو د بے فایدې ښکاری چې اوس اړې په یو سیس باندې خبر نه دي نو باغې به عمل څنګه وکړي چې عمل یې پینیش تاغه بنافس څنګه په ملک بیا مدد تازه کرنو په جن دلې اوس هم کوم مسلمان قران تلا سواچو د الله کتاب ته او په دې خپل عمل کې او دا خوري او په مسلمانانو په معاشره کې د دې احکام او تنفیذو کې په دنیا کې د کافر څومره غټ غټ حکومتونه چې تا تخکاری چې دا ټکنالوژي والري هغه ټول مسلمان تناستي او د مسلمان نه بېری نبی له سلام خو صفا دا ویلو چې مال الله دور روب راکړل چې دشمن دی وي میاشتې په مزل زمانه یری دا روب الله راکړل دا قرآن د وژن الله روب ورکړل صحابه له الله دا روب ورکړل کني راواله د خپل سلف او تاریخ له ګوره د صحابه کرامو تاریخ ګوره د تابعین تاریخ ګوره تا او پته لګی چې الله غیل ډیر له شرافت ورکړل واقعي کافر دا غی نه یریدل غی ته بمینت نه بول اونن مسلمان دې دل راځي چې دې کافر ته مينت نه دا خو ډیر افسوس خبره ده خو الله دې کتاب نه لري شي کنه و انه لذکر لك ولقومه الله وی زرد ته پوس بکې دي شي او ټیم را روان دي تاسو پتو سرون د دې نعمت د قران بارکه به الله ته پوس کوي چې تاسو وستو تا په عمل کړو ته بیان کړو دار دې تنفیذ کړو دې نه پته ولګل چې قران د الله د نعمتونو نه یو لوی نعمت دی مسلمان نه بارا واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا بذن الدليل النقلي اجمالي اجماعي وتم ويد طول انبياء ونا پیش کوي چې واسأل او تاسو کا من ارسلنا من قبلك دا غچانا چې لګل دي مونږ ستانه مخکې من رسلنا د رسولانو زمونږ نه اجعلنا من دون الرحمن الها آیا جوکړي د مونږ سیوا د رحمان نه نور ذمہوار نور واکداران یو پدون چې داغي عبادت کې دی شي مانا نبی علیہ السلام ته وی تاسو دا غچانو که چې مخکې انبیا مونږ لګلو چې هغه د مونږ دا جایز کړی چې د الله نه سیوا د نور الیه یو داغي د بندګی وشي نور ذمہوار دی نور حقدار د بندګی دی تاسو وکړه مانا یو نبی ته دا مثلا دراغلی شپ یو امت کې باندې جایز شوی په یو کتاب د الله د کتابونو کې باندې جایز شوی خو دې کې یو مشهور اشکال هغه دا چې نبی رسول سلام ته تاسو کده مخکې انبیا او نبی رسول سلام څنګه تاسو دي هغه فاتي او صرف یو عیسی علی نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ولرم عثمان کې دی برده ولما مختلف جوابونه لري کوي سو کوئی مطلب دا دی چې واسأل من ارسلنا معراج پښ په نبی علیہ السلام تاسو لغی نه کړو د ټول انبیایو ارواح الله تعالی متشکل کړو ځکه حدیث کې دا ټکی راځي چې مسلط لی الانبیایو دا نو چې انبیا راغله دا کسانو یې انبیا ژوند دي نو ټکی خدا نه راغله چې انبیا راغله جاء الانبیا نه مسلط لی الانبیا ما ته تمثل شو د انبیایو او تمثل په معنا پويږي کنه پويږي نو قران وګوره دا غیره پاره کوي جبرئیل علیہ السلام راغی سورہ مریم کې تاسو تیر شوی دی کنه نو د سړی په شکل کې راغلی و کنه چې کله مریم دا کار کېده نو د سړی په شکل کې راغی نو مسل لها بشرا سویہ هلته تمثل شوی دی تمثل دی دوی چې یو شی شکل یو شان دی او بل شکل کې ښکارا شو دا رنګه دا تمثل دی چې نه هلته سړی شته او نه دا روح شته خدای عمل الله شکل ورکو او هغه ښکاری انت کنه وایي چې راغلی کله معراج پښتو نبی علیہ السلام تل کو صحیح حدیث کی راضی ویژه چې کله جنتونو کې ګرځیدم نو سمعت خشخشه بلال امامي ما چې وکتل نو بلال رضی الله عنه زمانه مخ کې لاړ جنت کې زمانه مخ کې روانو خشخشه وی اصل کې د تخپو یې کشار تھا تاسو یې یو سړي سره ستاره ډیر رابطه یې کنه تعلق یې وسره نو داغه د خپو په کشار بم ته پويږي کله دیوال نه دی خو ناشته کنه او غره رواني ته وي ګره بای پلان کې را روان دي د خپو انداز دازل یما ساده خو کشار ال تورې د بلال رضی الله عنه اوس بلال رضی الله عنه هم دلته دی روح هم دلته دی ولې باندې دی دا تاسو کو چې نبی رسول الله لیدو چې دا مخ ته تیر شو دا تمثل ځکه چې نبی رسول الله ته پوسو چې ته کوم چې عمل کې چې جنت کې مخ کې ګرځې دی هغه دا الله رسول زما خو صدا سره دی روح عمل نشته ولې به نو فرایض څه دی کوي څومره فرایض د الله شې دي هر جهاد کې تا غسته دا د مشرکانو د الله تعالی د کم تکلیفونو رسول شوی دی او هغه مثلا نه ده پېږې لیکن هغه ځان عاجز کمزورې ګڼو الله رسول زما صدا سي عمل نشته خو دومره یو کار کوم چې ګو د ځان نه پېږې خو چې څنګه هم زه به ودا سشم کنه واړه بولوي بول خدای نه رسو ودا سو کوم نه ودا راکات دا زما طریقه هغه دا باج علماء تحیه النزول دې دغه برکات خو یې خدای زکا عمل چې اور دو رکات والے سورې ټیم لګي دا چې ودا سو کو او ځان چې به ودا څنګه پرې دی ورو دا مرګ پته لګي چې مرګ کله راځي نو چې کله مرګ راځي نو زه ودا څه خو به یې کنه نور سنې کو ودا څه بلار شي د دنیا نه د دې وجنا د دې اهمیت خو کني دا فرض نه دی لازم واجب نه دی سنت موقت نه دی خو مستحب دی او مستحب بعد داسې دي چې دا غیر مقام او چې الله چې درجه وشي ورکی خو مستحب ورکی په فرض خو نفس جنت ملایويږي او باقی درجات دا په مستحبات ملایويږي ښا او مقصد مې دا و چې نبی له سلام د معراج په شپه غي سره ملاقات وکړو ته پوسو کو کنه وصل من رسول الله لیکن نشاپوري وې وینا مطلب دا لري چې دا غام بیا او دینونه وګوره دا غام بیا او دینونه وګوره دا غي په دینونو کې دا مسله و نه ابن جرير وی کتابونه راوالا واسال کتب من ارسلنا من قبلک من رسلنا تفوسو کما نو غور کتابونه د مخکانو تورات غورا انجیل غورا زبور غورا پای کې دا مسله وا عام علما د ای قاسمی و غیره وی مراد دا دی چې تفوسو کا امم من ارسلنا تو امتونو دا غا چا جرا لی ګلیو مون مکه استادان بیاونه يهودان موسی علی السلام ته منسوب کئ يهودونه تفوسو کې کوم علما دي احبار دي چې دا پکې کعب دی دا عبد الله بن سلام دی دا بل دی دا بل تاسو دا علماونو کې تورات او بیات دي دا رنګي دا سوارو د مولانو نه تاسو کې چې چا بایبل او انجیل یاد دي چې په دې کې دا مسله وا ناغيب او مقرار وي چې نه دا پکې نشته الله دا اجازه نه دی ورکړي ا علی هم مجعول نشته اجعلنا ورجال څه وي چې هو خلق الله او رسول مستقل نو کنه دا مشرکان چې کله راګیر شي ته دا وای ته دا الله نو سیوا بل عالم الغیب غنی او بل چې کوم دینو دا پلاني سي دو دا پلاني سي دو دا پلاني سي برخه غنی دا کم دی دی ولې دا خدای اوسو الله اوسو دې بزوي وی الله ولا ورکړي دي عطوای دي څنګه ده د نبی له سلام او د الله د علم منس کې ډیر فرق دی ټیک نو نبی له سلام ما کان ما يكون من عالم خو عطوای او الله وی مستقل لمن اذن درخ الله ورکړي الله عطوان کوي ها د اولوهیت عطوان کوي دا الہم مجعولم نشتا مستقل بذاته خو نشتا کوم مجعولم نشتا جعلنا من دون الرحم ولي الله جه اسکری الله تعالی برخه ور کړی دا کوي نو دی خو کوم کتاب کې شتا نشتا نو پتو لګیږي چې دروغ وي موسی علیه السلام دلیل په دې باندې پیش کوي تفصیلی د موسی علیه السلام نه د اجمالی دلیل او اخو تفصیلی شروع شو د موسی علیه السلام چو ګور موسی علیه السلام په زندګی کې تک یو مسله کړی دا ولقد ارسلنا موسی او یقینا را لګل مو موسی علیه السلام بیا آیاتنا په معجزات او خپل یا آیاتن تورات ال فرعون فرعون ته ملئی او ډلې دا غتا ملا خصوصي کسان ته وي سمبلې والا تا چې هغه صاحب اقتداري ملکانان نوابان وډیرا فقال نو الهو مسله او کلاغه ټول چې انی رسول رب العالمین یقینا ذو استاد ان رب د مخلوقات الله را لګل ما فلم ما جاءهم بیااتنا کله چې پیش کړل اغیتا آیاتونه زمون ما نه معجزات او د پیش کړل اذاهم منا یضحکون نو دغه وخت دی په باغې پورې خندنې کو خندنې شروع معجزو پورې خندنې شروع کو آیات پورې خندنې شروع کو ته به وایي چې کنه دا آیات څه څه واړه آیاتو معجزات الله وی نه غټ غټ آیاتو غټ غټ معجزې وي وما نريهم من آیت او نه به خود مونږ دي ته هیڅ معجزه الا هي اکبر من اختها مگر دا چې هغه په غټه وا د ملګری دا غینا کومه معجزه به چې مونږه دي ته پیش کول نه هغه به د خپل خپل معجزې نه غټه وا اصل کې کنایې د اکبریت د کل پر ټولې معجزې غټې وي دیو جن راځي تر اوسه نشي کولې چې اوخت خو مثلا مشابه ته وي چې کله مشابه شو نو بیا څنګه اکبر شو مشابه دا خود هغه پشان دی نو جواب وکا چې مشابه و نفس معجزه کېدو کې او غټه او په اثر کې دا شان سوال دی چې هر یو څنګه اکبر شو چې یو پکې اکبر نور بنې کنه د دې تفصیل معنا خدای راغې جواب وکا چې یو کبیره شو او بل اکبر شو نو مقصد دا دی چې ټول اکبر وي نو کناره د اکبریت د کل نه کومه کومه معجزه چې دې تر اغلې و هر یو د پلی نه غټه ښکارې د پاسر کې معنی هر یو غټه مطلب دې دی او اخذناهم بالعذاب او نیولهم بی په عذاب لعلهم يرجعون دي دا پارا شرو ګرځي دي د گمراهه نه توحید تا پرمخه تاسو ته تیر شي زوري عراف کې کله په الله وینه مسلط کړه کله په چنده خان مسلط کړو کله په سپګي مسلط کړو اج کله غذا په شروع شو کنه دي براله زرو او موسی علی السلام ته موږ لپاره سوال وکړي د عذاب الله زمونږ لري چې بس مونږ کافر مرګري کیږو وقالوا اويبري يا ايها الساحر ادرا پويا سريا ودولنا ربك سوالك زمونږ پار درب خپلنا بما عهد عندك پدې سبب چې وعده کړل تا سره ته پیغمبر اننا لمهتدون يقينا من خو هدايت مندون کیو هدايت قبلون کیو تا سره مرګري کیو ساحر دا په معنا د عالم دی د جرير خپل تفسیر کوي ساحر وی العالم دا او یا دا چې دا دغه مشهور نه دا و چې ردی عادت تکذیب وکنه ردی زکه ساحر وي او قرطبی وی په بهتره خبردار چې ساحر په معنا د عالم دی زکه دی په ساحر ته عالم وی عالم ته به ساحر وي نو په دې معنا لري او یا مطلب بل دی وی اصل کې ساحر من غالب الینا به سحر ای هغه سړی چې ته په مونږ باندې په جادو کې زور ورشوي جادوګر ستاسو مقابله نه وکړي نو ته هغه ټول زور وري دا په دې لحاظ ته وی چې ستا علم او ستا کمال د ټول د پاسه دی نو ته د الله نه سوال کوو به تر هم د عالم په معنا ده ذکر واستو بیا دې سره نه لګي وا عالم ولې هر نبی د الله هغه دا وخت ټول خلقو نه زیات عالم وو ډیر خو یې سړیا ادعو لنا ربک سوال وکړه زمونږ لپاره د خپل رب نه بما عهد عندک په دې وجه چې وعده کړی ده سره کوم چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو موقع کې فرمایل سبقۃ لعنتهم ولعنهم الله وكل نبی مجاب وكل نبی مجاب هر نبی سوال الله قبلی دا سره الله وعده کړی چې تاسو سوال به قبلی نو ته زمونږ لپاره غوښتنه وکړه نو مونږ دا سره مرګري کیږو نو فلما کشفنا عنهم العذاب کله چې لری به کوم د دینه عذاب کوم عذاب به چې بدی مسلط او غبت نه پورته شو نو اذا هم ينكسون نو دا وخت بدی بیا لوز ماتاو سوره اعراف کې وګوره بیا د آیت 134 135 کې هلته ذکر کړی دی ها چې دی باندې کوم کوم عذابونو نو قران کریم دی اول نه بسپګي یاد پګي ولګي دی اوګه ډېر زیاتې وې دي تم شو خلو کې به ګرځې دي اوس په مو کې به نه نوتی په وګونو کې به نه نوتی ټول ملک دکو دی را لسو الله غلر بیا به وینه مسلط شو نه چې کته به وکړه لوګو به راوغستي صفا او په دې کې به وینه وا ډوډۍ به مخه ته پرته وینه وو تر دې چې یو بني اسرایلی او کتی به مخه ته یو بل سره ډوډۍ کې نه اسنو چې هغه با داغه مخه ته وینه جوړ شو هغه بل مخه ته بنو چې دا هغه نه لري هغه خلا دلته وینه جوړ شو ګوره تان شي دارنګ د فاضل او شیند خان خو چې له خپل وازول او شیند په ټوکړو خپل ته بده دا څه کوم بنو لا چې نیان نه یو خدای سي خوري له زامنو او دی باندې الله دا مسلط کړو دا غي د پاره دا لوی عذاب شو هو دا خو مونږ چې له خپل وازو خبر یو بر سره کوم شیند خراټو کوي خپل ته راځي دا غي ډیر سخت تم شوې ته زمونږ لرکه بس مونږ یې مونږ دا غنه زابونه باغی راغلي دي کنه اغه عذابونه دې مقام کې الله یادی چې واقف نه هم بل عذابې موږ په مختلفو عذابونو نه ویلو راګیر کړی مو دې د پاره شې دی واپس شي خو واپس نشو ځکه الله وایي چې کله موږ عذاب لرکو نه کسبې شروع کو نه کسته ته وي وا ادم اتول او لوز ما تول لو سو موسی عليه السلام ته وینا له مهتدون ته موږ مونږ چې قبل وې تا سره او جسن بازا خپل شو نه بیا ورسو شو موږ کې نه آفا فرعون اوس داغه هغه چالاکه وګوره قوم ته تقریر وګوره د موسی علیه السلام په مقابله کې چې کله پوښو ناغه تقریر کوي دا غې ذکر کوي الله جل شانو دلتا فوقت باغزي ونا د فرعون کې قوم بیا وګوره حتا اذا جاءنا تر دې چې کله راشي دې مونتا قال ان وي بیا له تا هي ارمان بيني و بينك بودل مشرقين زما او تا پمین کې لره والد د مشرق او د مغرب وي او به اصل قرین نو تدیر ناکار ملګری ولین پاکم اليوم او چریبا فائدہ درن کی تاسو ته نن ورځو از ظلمتم کله چې ظلم کړی تاسو انکم فی العذاب مشترکون دا خبره چې تاسو په عذاب کې شریک یې افان ته تاسو مې او ثم آیا نو تو اورول کول شي کانو تا او تهدل هم یا یا لار خو دې شړندو تا ومن کان فی ضلال مبین او هغه چاته چې په گمراه ښکار کې پایما نذهبن بکا او کچری مونږ بوزو تا مونږ وفات کو تا پاینا منهم منتقمون یقینا مونږ دینه بدل غستون کیو او نورینک الذی یا په مونږ خو تا ته هغه عذاب وعدناهم چې وعده کړی د مونږ دی څخه پاینا علیهم مقتدرون نو بیشک هم په عذاب د دې خو قدرت لرو پس تم سکو نو کلب کو نسا بلذی هغه کتاب وحی الیک شواهی کړی شوی دا تا تا انک علی صراط مستقیم یقینا ته په لار نه غي و انه یقینا لا قران کریم لذکر لکا خامخا شرافت دے استاد پارا ولی قومی کا استاد قوم دے پارا و سوف تسألون و زرد جستا سنبا تپوس کے دیشی و اسأل تپوس کا من ارسلنا من قبل کا من رسولنا داغ چانا چرالی گلی دی ممخ کے استاد رسولانونا او جعلنا من دون الرحمن آیا اگر زولی دی منگا سوا در رحمان نا آلیہتا نور واکداران نور معبودان نور زیموار یعبدون چی بندگی کے دیشی ولقد ارسلنا موسی یقینا علیه السلام بیااتنا په معجزات او خپل اله فرعون او ملئه فرعون تو ډلې راغتا فقال ان هو موسى عليه السلام اني رسول رب العالمين يقينا رسول من رب المخلوقات فلما جاءهم باياتنا كل شرائل الاغيتا معجزات زمونږ طرفنا اذا هم من حيات حقون دغه وخت دی پاغه پوری خندنه کو وما نريهم من آيتين او نخود مونږ دی ته اس معجزه نه به خود لمونږ دی ته اس معجزه الا هي اكبر من اختها مگر دا چې هغه بغټه وا د ملګری دا غینه واخذناهم بالعذاب او نیولی مونږ دی په عذاب سره لالهم يرجعون دی د پاره چې دی رو ګرځي د گمراهه نه دین کا توحید کا وقالوا اديبوي يا ايها الساحر عالما ادع لنا ربك سؤالك زمون ده بار ربنا وختنوك زمون ده بار ربنا بما عهد عندك فدي سبب شواده كلي ذا تاسخا اننا لمهتدون يقينا من هدايت قبل ان كيو فلما كشفنا عنهم العذاب كل جلري بكم داغين عذاب اذا هم ينقصون دغوا بديل ازماتو